أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه سورة تین سورة تین مکی دے ابتدا کے اللہ تعالی خصوصی ذنوبان قسم کئی چه دغه شیونو یا دغه علاقو د انسان د معنویت اسباب فراهم کړی دي د انسان د معنویت اسباب فراهم کړی دي نو جواب قسم دا دے چه انسان ما په ډیر بهترین سټرکچر کې پیدا کړی دی هر چې باډې وی سټرکچر دی دے خو تکوینی طور کمزور ہے طرف روانی تکوینی طور کمزور ہے طرف روانی ہر چی معنویت دے انسان دے نو انسان پخپل کمزور کئی بدن سڑے پخپل نہ کمزور کئی بدن کچھ بڑا کئی نو کمزور کئی بلکہ کر سیف اللہ پشن صحیح چی بیا پاو ہم دو زوانہ کرنے کے نو کشت بگر دے انسرا صحیح ہر چی معنویت دے انسان دے دا تکوینی طور نہ کمزور کئی دا انسان پخپلی بادا مالے کمزور کئی صحیح شو معنا دا انسانیت دا ا تکوینی طور نہ کمزور کئی خوچے بادا مالے کئی گی انسانیت ختمی گی یاد اوسه خبره تین انذر ته وای تاسو انذر وای وکړه فګر او زیتون خو الف یا چونکی انذران په دمشق کې زیات دي نو ذکر د انذر شوی دی مراد ته دمشق دی او زیتون په بیت المقدس کې زیات دي نو ذکر د زیتون او مراد ته بیت المقدس دی ابن عباس صاحب وای چې د تین مراد مسجد نوح دی د نوح علیه السلام جمعه دا پا کوہ جودی باندے ترکی کے کم زائدے مسجد نوح کوہ جودی جودی غر دے گا نا اے بانے نوح علیہ السلام کشتہ پر تنہ دا پروسا یا بیارے تین او زیتون نا مراد دا فروٹو علاقہ دا چھ شام او فلسطین دے وطین قسم دے پا انزر بانے وزیتون قسم دے زیتون بانے وطور سینین اپ طور مبارک بانے سینین مانا مبارک یا آلہ دا سینین دو مانے یو مانا ہے دا آلہ او دویں مانا ہے دا مبارک او دا آغا زائے دے چکم زائے موسیٰ علیہ السلام اللہ صلی اللہ ہم راز کی دا کوہی طور او تین آغا علاقہ دا چی اللہ تعالیٰ پا کی دیر انبیاء لے گلی دی انکلوڈنگ ابراہیم علیہ السلام او زیتون آغا علاقہ دا چی اللہ پا کی عیسیٰ علیہ السلام را لے گلے دے نو تین چی اللہ پا کی ابراہیم را لے گلے دے زیتون چی اللہ پا کی عیسیٰ را لے گلے توری سینی چی موسیٰ علیہ السلام ہم راست شوئے دے وحاظ البلد الامین او دا سکیورٹ خار دا مکی معظمی چی پیغمبر علیہ السلام پا کی پیدا دے نو گویا پجائے ولادت انبیاء بانے اللہ تعالیٰ قسم کو پسمانے پجائے ولادت وطین قسم دے تین بانے زیتون بانے وطور سینی لا تور مبارک بانے وحاظ البلد الامین اپا دے خار الامین امین مانا سیکیور محفوظ خار نو جواب قسم دے زائے ہیڈن دے جواب قسم چھے قسم دی پتین چھے ابراہیم پکے پیدا ہو قسم دی پا زیتون چھے عیسیٰ پکے پیدا ہو قسم دی توری سینین باندے چھے موسیٰ علیہ السلام پکے ہمرا سے ہو وحاظ البلد الامین قسم دی پا دے خارد مکہ معظمے باندے انہو رسول صادق چھے دا پیغمبر رشتون رسول دے دا جواب دے چھے دا پیغمبر رشتون رسول دے لقد خلقنا الانسان زکا مشرکین مکہ دا دری وڑا پیغمبران منل ابراہیم منو تکا ہوئی نکو موسیٰ علیہ السلام منو یہودو سرے یاری وا عیسیٰ علیہ السلام منو عیسیٰ سرے دشمنی نے پیدا کولا نہ اللہ تعالیٰ یہ دی اخبر عزیز سر امرو آنگا وحاظ البلد لدی قسم دی پا دی خار دمکی چدا ہم رشتن پیغمبر دے دیو منے لقد خلقنا الانسان تاکک سرا پیدا کرے دے مونگا انسان فی احسن تقویم پا بہترین سٹرکچر کی تقویم مانا بہترین سٹرکچر نو د جسمانی سٹرکچر هم ډیر بهترین دی داسې ښایسته سٹرکچر د بل چا نشته او د ده معنوي سٹرکچر هم ډیر بهترین دی ځکه د عقل او د خواهش کمبینیشن د انسان نه علاوه بل چا کې نشته حیوانات دي هغې ته خدای صرف خواهش ورکړی دی فرشتې دي هغې له صرف عقل ورکړی دی انسان له عقل او خواهش دواړه ورکړي دي صحیح نو دی بیلنس پیدا کړی دی نایدر ټو دیس اکسټریم ناټ ټو دیټ وان دا ولیدو ورته چې دا احسن تقویم معنی چې دې بیلنس پیدا کړی متوازن neither to the extreme of desire and not to the extreme of intellect only. The desire is anyway, not the dunya na se istemal hore. Farishti dunya istemal hai, zarurat nahi iste se pe kai. Sahi? Kada munga zarurat nahi Abdul Bari bhi ajab ko. Ajibari? Ta bhi ajab ko. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم تاکہ پرم پیدا کرے دے انسان پر بہترین سچر کے جسمانی او مانوی اعتبار سرا جسمانی او مانوی اعتبار سرا سم مرددنا او بیا واپس کرے دے مونگ دے اسفل سافرین اغلان دے دلان دو تا نلان دے دلان دو مانا فخیستا حاجی عبدالغنی بھی صحیح کچھ عمر دشپیتوں نے زیاد سی نکلے غافنہ کار نکلے کلے وقت کی سن سن کی گی صحیح او کلے سرخ ہو گی گی کلے خیٹ اقراب ہے کلے پی درد دی گی کلے ملا راکی تشی اٹھول سیزن اور سرہ پیش صحیح اب آباب عبدالرحمن دیر خور نقشہ پیش کرے دا چے خائص تمقوے طور قو دے شیپ پی رہے کے او سمکامت پہ کوگ لرگے شیپ پی رہے کے او لکا شمد سہارا افتاب دو جمی ہم بی تابا ان زیڑے شیپ پی رہے کے او کسو اخری لکا زار نہ حضمی گی نسسکے نسخوڑے شیپ پی رہے کے یو طرف تے سر ری دی بلخوادرونی پل بدن تمام پردیشی پپی رہے کے اے مرلا خد پزدمر گبیا جون دیشی خونشت دا چے سوک ظلمیشی پپی رہے کے اے رحمان تیری اسے عاجزی دا کرستم وزر پسویشی پپی رہے کے صحیح نو یا خود لوئی جرگی میں بری خلق تی مشوری اخلی یا بیا کول کی چیم خبر رکھئی نو خبریں پڑکنی نو نصیبت ہوں بابا تا لے کلشن ہوئی بار رکھنا ہاں بابا کو نشی چپ کے لے کرنے کے لئے اتر مسترد خواب شوئی کرنے اس تر مسترد کو چلے شیخ خواب کی بے ارد کنٹرول کی گی کہ کنٹرول کی گی وہ ہے کہنا اب سب اللہ اس تا فیلڈ دے تر مسترد سے خواب جی بے ارد سے کنٹرول کی گی یعنی دا شوگر جاتی گی ہونی تکہ تر مسترد خواب شوئی دے بلڈ پیشل بھی جاتی گی تر مسترد خواب شوئی دے کنی ہونی خرابی گی بس تر مسترد سے خواب شوئی دے بلن کی خدای تر مسترد لگو دے بس یا تر مسترد خواب شوئی نو بیا ذہن ہم کار نہ کئی ہو ٹوٹ زور جبے لڑائشی تو زوری بیچر ترش سورہ یاسین آیت نمبر 8 پیتا وَمَن نُغَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ اومو کہتا وَمَن نُغَمِّرْهُ آسُوك چِمُنْ وَلَغُمَرْ زِيَادْكُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ نُدَي مُنْگَا پُٹَكُ سَرْچَپَيْكُ نُنَكِّسُ وَمَانَا لَكَ اللُوَكَ جِدَا سَبْرُوتِ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ نُمُنْگِ پُڑْمَخِ کو پَسْٹرَكْچَرْ کے نُو پُڑْمَخِ سٹرَكْچَرْ کے سنگا کہ اس طرح کوئی کار کو نہ کئی وگن ایک کار کو نہ کئی پخپوئی منڈی والے شوی نہ کئی خیٹی ارث آزمول نہ ازمائی صحیح غاخون ارث چپول دماغ و اٹول کار کو نہ دا خرچہ پکی دل میں اللہ تعالیٰ فرمائے افلا تعقلوں تعقل نہ کے افلا تعقلوں تعقل نہ کے نو دغل دے تائید دفاع واپس پل سبق اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا لیکن آکسان چی مانے راوڑے دے وہمیں نسوال حاتے اغا ملک رے دنے کو فلاؤں عجرن دوئے پارا عجر دے غیر ممنون انقطع کے دن کے فما یکذبوکا نسوشی تالا مکذب جوڑ کرے دے مکذب آگا چاہتا ہوئی چی فیکس نمانی سکتے فیکس او ریالیٹیز نمانی حقائق انہیں انکار کئی دے رسو ہوئی مکذب فما یکذبک پس شتا لمکذب جو کرے بعد دے بیان بعد بالدینے دروز جزا متعلق یا دین اسلام متعلق دروز جزا ولی نہ منے دین اسلام ولی نہ منے بس شتا مکذب جو کرے دی ریالٹی نہ ولی انکار کرے علیہ اللہ آیا ند اللہ تعالی بے احکم الحاکمین دیر مضبوط دا حاکمانو چھ انسانان ٹول دا اگا پا کنٹرول کی دی کائنات ٹول دا اگا پا کنٹرول کی دی خلاصہ صورت چھے قسم دے دا پیغمبر صادق دے قسم دے دا پیغمبر صادق دے انسان لے اعلیٰ جسمیت او اعلیٰ معنویت ور پیشوے دے اعلیٰ جسمیت او اعلیٰ معنویت ور پیشوے دے دا ایمان والا دے پارا اجر دے غیر منقطع دا مکذب دا تکذیب اس جواز نشتا دا مکذب دا تکذیب اس جواز نشتا دے ریالیٹی دولے انکار کئی